Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 listopada, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejny rekord zakażeń koronawirusem w Polsce. Zmarło 280 osób. Przedsiębiorcom, którzy stracili z powodu zamknięcia cmentarzy, rząd obiecuje pomoc. Nie żyje Sean Connery, najsłynniejszy z agentów 007. O niemal 22 tysiącach nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 lub chorób współistniejących zmarło kolejnych 280 osób. W ciągu doby wyzdrowiało 5560 zakażonych. Wykonano w tym czasie prawie 60 tysięcy testów. Wzrost liczby zakażonych o około 300 osób pozwala na bardzo delikatny optymizm, powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Wojciech Andrusiewicz dodał, że niższa liczba testów może wskazywać na nieznaczną poprawę sytuacji. To lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, lekarze rodzinni oceniają, że na tyle nam dzisiaj potrzeba jest badań. Więc jeżeli spada liczba osób, które mają zlecenie z POZ-u, to też to jest bardzo dobra informacja. To znaczy, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej nie widzą potrzeby kierowania większej liczby osób, co może świadczyć o mniejszej liczbie osób z odnotowywaną jakąkolwiek infekcją. Najwięcej zakażeń w ciągu ostatniej doby stwierdzono na Mazowszu, ponad 3 tysiące. Ponad 2 tysiące odnotowano w Wielkopolsce i na Śląsku. Pomoc dla przedsiębiorców poszkodowanych z powodu zamknięcia cmentarzy zapowiedział rząd. Pierwsza transza ma wynieść 180 milionów złotych. Wsparcie obiecano też w przypadku działań samorządów. Sprzedawców kwiatów w kłopocie spontanicznie zaczęli wspierać ludzie, którzy między innymi na portalach społecznościowych zachęcają, aby tym razem kupić kwiaty, którymi możemy przyozdobić ogród czy balkon. Pomoc dla tych przedsiębiorców zapowiedział też rząd. Od poniedziałku agencje rolne zaoferują hodowcom kwiatów odkupienie partii towaru, zapowiedziała wiceminister rolnictwa i leśnictwa Anna Gębicka. Oczywiście tutaj decyzję pozostawiamy producentom i sprzedawcom. Wsparcie ma pójść także do samorządów, które zaczęły samodzielnie kupować całe partie kwiatów od lokalnych sprzedawców, mówi wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. Będą mogły się ubiegać o taką rekompensatę, to będzie jedno z narzędzi przewidzianych w tym projekcie pomocowym. Przedsiębiorcy poszkodowani podczas pandemii mogą też ubiegać się o mikropożyczki, tymczasowe zwolnienia ze składek w ZUS czy wypłatę postojowego dla swoich pracowników. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W orędziu wygłoszonym w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak przypomniał, że jesteśmy powołani do świętości. Metropolita Gnieźnieński mówił też, że na drodze ku niej nie jesteśmy sami. Idziemy umocnieni wstawiennictwem Wszystkich Świętych. Idziemy razem jako wspólnota sióstr i braci, którzy mają udział w tej samej łasce Chrztu Świętego i odpowiadają na Boże wezwanie do świętości. Ona bowiem, mówił papież Franciszek, jest nie tylko darem, jest także wezwaniem, jest powszechnym powołaniem nas wszystkich, chrześcijan, uczniów Jezusa Chrystusa. Prymas Polski poprosił też, aby wizyty na cmentarzach rozłożyć w tym roku na wszystkie dni listopada. Rządząca partia Gruzińskie Marzenie wygrała wybory parlamentarne, informują tamtejsze media. Według sondaży obóz władzy uzyskał wystarczającą liczbę mandatów, by samodzielnie utworzyć rząd. Sondaż Public Opinion Strategies przeprowadzony na zlecenie telewizji i media dał Gruzińskiemu Marzeniu 55% głosów, a opozycyjnemu Zjednoczonemu Ruchowi Narodowemu 23%. Natomiast w sondażu Ipsos wykonanym na zlecenie telewizji Główny Kanał Marzyciele otrzymali 41% poparcia wyborców, natomiast Zjednoczony Ruch Narodowy poparło 33% głosujących. We wszystkich badaniach Exit Poll rządząca partia miliardera Bidziny Iwaniszwilego utrzymała władzę, zdobywając większość mandatów w 150-osobowym parlamencie. Sondaże jako drugą siłę polityczną w Gruzji wskazały Zjednoczony Ruch Narodowy związany z byłym prezydentem Michailem Saakaszwilim. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nie żyje Sean Connery. Jedną z najbardziej znanych jego ról był James Bond, ale Oscara otrzymał za rolę policjanta w filmie Nietykalni. W wywiadzie dla BBC Sean Connery mówił, że nie zdawał sobie sprawy, jak wielkim hitem okaże się seria przygód agenta 007. Nie miałem świadomości skali swojej popularności i rozpoznawalności, presji, którą można porównać do tej, z jaką zmagali się Beatlesi. Popełniłem wtedy mnóstwo błędów, ponieważ nie miałem osoby odpowiedzialnej za kontakty z prasą. Bywało to koszmarne. Dopiero później nauczyłem się radzić z tym sobie samodzielnie. Sean Connery miał 90 lat, zmarł we śnie na Bahamach. Od pewnego czasu zmagał się z chorobą, informuje BBC. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie sporo chmur i postępujące w głąb kraju opady deszczu, gdzie indziej zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano miejscami na południu i wschodzie mgły ograniczające widoczność do 100 metrów. Na termometrach 8 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat, około 12 w centrum do 14 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sezon domowych usterek w pełni. Wezwij serwisanta od Taurona. Naprawi twoje domowe sprzęty. Zamów prąd i gaz w moim Tauronie i zyskaj 100 zł zwrotu za prąd i nawet 3 miesiące darmowych usług serwisantów. Sprawdź na tauron.pl/serwisanci. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu w poranek niedzielny, a jednocześnie świąteczny. Uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada. Jutro uroczystość Wszystkich Wiernych Zmarłych, dzień zaduszny, zwany tu i ówdzie niesłusznie świętem zmarłych. Świętujemy życie, zawsze i tylko życie. Modlimy się w intencji naszych zmarłych, ale także dziś szczególnie, bo przecież to taki niezwyczajny czas, który nas wszystkich dotknął. Czas, w którym nie odbywają się msze święte na cmentarzach, czas, w którym nie możemy się tam bardzo licznie zbierać, no ale przecież to nie znaczy, że nie pamiętamy, że nie odwiedzamy grobów naszych najbliższych, ale także, że nie robimy tego, co dla nich, dla tych, którzy jeszcze oczyszczają się w ogniu, jak to Pismo ładnie mówi, zrobić coś. Możemy dużo dla nich zrobić. I dzisiaj będzie w tym tonie właśnie. Mówiłem Państwu tydzień temu, że mój gość i mój gość się dzisiaj zjawi już mniej więcej w połowie tej godziny, a potem w godzinie drugiej, bo to jego nowa, bardzo nowa płyta, dziś mająca swoją premierę. Płyta w sam raz na 1 listopada. No a zaczniemy, można by tak powiedzieć, często się tak mówi, odliczając raz, dwa, trzy, bo będzie to raz, dwa, trzy. Dwa utwory, które autorstwa Adama Nowaka, które w swoich tekstach, myślę, bardzo dobrze, choć nie wprost, oczywiście, bo płyta ma ponad 10 lat, odnoszą się także do sytuacji, którą mamy do czynienia dziś. I nie mam na myśli jedynie 1 listopada. Ale to, co dzieje się od kilkunastu dni, to, co dotyka nas, myślę, większość z Państwa, a ufam, że wszystkich jakoś słuchaczy muzycznych rozmów, to niespotykane rozwydrzenie, ta niespotykana furia, z jaką pewni ludzie atakują to, co dla nas najcenniejsze. No i dlatego myślę, że warto się wsłuchać. Raz, dwa, trzy. Najpierw, a sięgnę, proszę Państwa, do ściągi oczywiście. Najpierw Zgodnie z planem. Ha, wspaniały kawałek. A potem To wszystko, co niezrozumiałe. Zgodnie z planem, zgodnie z planem wiem, znane, co skrywane jest, będzie znane, co zaznało krzywd, zapomniane, w ustach znajdzie krzyk. Zgodnie z planem tym, będą ból i łzy naznaczonym, zapisany strach sny pozrywa i najpiękniejszy ów świt. Spadnie gwiazd siedem najdalszych gwiazd i zatrzyma się czas. Co niezrozumiałe z ust płynie, co nieczyste jest. Niewinnym miejscem dla słów bywa serce, niewinnym miejscem serce jest. Miłość. się z prawdą może minąć. Każde by prawdy mogło strzec, prawdę podpowie, które musi, chce i może nazwać. Raz, dwa, trzy, powiedziałem Państwu i teraz też muszę powtórzyć. Raz, dwa, trzy, to wszystko, co niezrozumiałe, Adam Nowak. No jak Państwo posłuchają, to wszystko, co niezrozumiałe, z ust płynie, co nieczyste jest. Niewinnym miejscem dla słów bywa serce, niewinnym miejscem serce jest. Zwodzi, co chce, złudzenia strugą, płynąć przewrotnie słowu wbrew. Dobre to słowo, które wraz z głową posłusznie dzieli myśli, bieg. Schnie, co nie znosi kropli światła, brnie, obumiera, wzmaga brak. Słowo, co wzrusza, napełnia duszę i w duszy swój zostawia ślad. Każde się z prawdą może minąć. Każde by prawdy mogło strzec. Prawdę podpowie, które musi, chce lub może nazwać miłość. Bo o miłość tu, proszę Państwa, chodzi. Tę prawdziwą, tę nieznającą granic, tę najczulszą nad każdym. Bo to Bóg jest Panem historii i jest Panem życia. I może istnieć tylko jeden właściwy wybór. Choć bardzo trudny. Bardzo głęboko w to wierzę. I mam nadzieję, że Państwo również. Mój gość, który za chwilę się zjawi, choć nie tymi słowami, ale myślę, że też nas tutaj dobrze pokrzepi. A teraz, proszę Państwa, jeszcze zanim o nim to już powiem, że idziemy tropem świętych, bo mamy przecież uroczystość wszystkich świętych. I o tych świętych w różny sposób będziemy dzisiaj mówić. Jest taka płyta mocna dosyć, nazywa się Porozumienie i goście. Może znają Państwo hasło, z nami jest Bosko. I już wiadomo, o kogo chodzi. A utwór o świętym Franciszku Salezem. Masz łyżkę miodu i beczkę octu i stado much, chcesz zwabić je, wybiorą słodycz, czy może gorycz, wezmą co lubią i to wygra grę, wybiorą to, co smakuje, choć jest tego mniej. Odrzucą cierpkie, choć kusi ilość. Można by sprzedać to z zyskiem, lecz nic więcej. Masz w pięściach złość, a w sercu miłość i tego, który zdaje się być twoim wrogiem. Uderzyć w twarz to łatwiej by było. Pokój, rozmowa, wieś to dawno już zgniło. Lecz wybierz to, co jest to, choć jest tego mniej, to co smakuje naprawdę na zawsze, tego nie kupisz i nie oszukuj się. Miłość, Franciszek Salezy. Troszkę nietypowe może, ale to właśnie o to chodzi, proszę Państwa, ponieważ święci, Państwu to nie muszę tego tłumaczyć, ale święci to nie są tacy cukierkowi panowie i panie, którzy jak w jednym z filmów czarno-białych dawno z lat 60. chodzą w niebie z gałązkami, za Panem Bogiem, śpiewają Alleluja, Alleluja, Alleluja. Strasznie nudne niebo, każdy chciałby stamtąd uciec, bo w piekle tam jest znacznie atrakcyjniej, przynajmniej w tamtym filmie. Proszę się nie dać zwieść, jest dokładnie na odwrót. Franciszek Salezy, Porozumienie, to jest utwór o tym świętym, bardzo ważnym dla zakonu oczywiście Salezjanów, to Państwo oczywiście wiedzą, dla Jana Bosko, który to zgromadzenie założył. A teraz fragment płyty, którą bardzo lubię i którą prezentowałem Państwu, kiedy się ukazywała pod koniec ubiegłego roku, Marcina Wargockiego, Niewątp, taka troszkę poezja śpiewana z gitarą. Tu będzie już niedługo bardzo udany utwór poświęcony Ojcu Pio. To Państwo poczekają, usłyszą. Natomiast do słów świętego ojca Francisco Forgione. Utwór Pozostań. Pozostań ze mną, Panie, Ciebie tylko szukam. Twojej miłości, Twojej łaski, Twojej woli, Twego serca, Twego ducha, bo Ciebie miłuję i nie pragnę innej nagrody niż większego pokochania w Ciebie. Pozostań ze mną, Panie, Ciebie tylko szukam. Twojej miłości, Twojej łaski, Twojej woli, Twego serca, Twego ducha, bo Ciebie miłuję i nie pragnę innej nagrody niż większego pokochania w Ciebie. Ze mną, Panie, Ciebie tylko szukam. Twojej miłości, Twojej łaski, Twojej woli, Twego serca, Twego ducha, bo Ciebie miłuję i nie pragnę innej nagrody niż większego pokochania w Ciebie. Zostań ze mną, Panie, Ciebie tylko szukam. Niczego więcej nie pragnę, jak spoglądania na Ciebie twarzą w twarz, jak przebywania z Tobą. Ojciec Pio, wyinterpretowany przez Marcina Wargockiego z płyty Niewątp. Franciszek z Asyżu, kolejna postać, która dzisiaj się znowu pojawi, przefiltrowana przez inną wrażliwość. To Państwo usłyszą. Ten dom się ku upadkowi chyli, ale to nie jest jeszcze tytuł, który za chwilę zabrzmi, bo za chwilę Andrzej Zając, Ryszard Brączek, Lidia Jazgar, zespół Galicja, Przemysław Branny, wiał wiatr, a utwór nazywa się Serafin i krew. Serafin i krew, to o tym wydarzeniu niewątpliwie kluczowym, bolesnym, ale jakże niezwykłym w życiu świętego Franciszka z Asyżu, mianowicie o otrzymaniu stygmatów na górze Alvernia. A jak Państwo wiedzą, stygmatykiem był także ojciec Pio. To ich łączy, ale oczywiście nie wszystkich świętych to łączy. Serafin i krew. Powoli zbliża się już moment, w którym przywitam mojego gościa dzisiejszego. To będzie taki charakterystyczny moment, może Państwo go rozpoznają, ale zanim jeszcze, nie mogę sobie odmówić zaprezentowania Państwu fragmentu poezji świętej Teresy od Dzieciątka Jezus z muzyką Karmelitów Bosych i zespołu Twoje Niebo oraz Teresa 500. Mianowicie to jest tekst zatytułowany Moja pieśń na dzień dzisiejszy. Me życie jest cieniem, me życie jest wilką, co ciągle ucieka i ginie. By kochać Cię, Panie, tę chwilę mam tylko, ten dzień dzisiejszy jedyny. By kochać Cię, Panie, tę chwilę mam tylko, ten dzień dzisiejszy jedynie. O jutro się modlić nie jestem w stanie, choć nie wiem, jak życie popłynie. Dziś strzeż mnie, dziś tylko, o Panie, przez dzień dzisiejszy jedynie. Dziś strzeż mnie, dziś tylko, o Panie, przez dzień dzisiejszy jedynie. Gdy myślę o jutrze, przejmuje mnie trwoga, tak smutno na łez tej dolinie. Lecz próby pragnę cierpieć dla Boga, przez dzień dzisiejszy jedynie. Lecz próby pragnę cierpieć dla Boga, przez dzień dzisiejszy jedynie. Przy sercu Twym blisko nie smucę się znojem, ni walką i trudem, co minie. Ach, weź mnie, o Jezu, i w sercu skryj swoim, na dzień dzisiejszy jedynie. Ach, weź mnie, o Jezu, i w sercu skryj swoim, na dzień dzisiejszy jedynie. Wygnanie, wiecznego blask zalśni mi słońca i śpiewać Ci będę na wieki, o Panie, to dzisiaj bez końca. I śpiewać Ci będę na wieki, o Panie, to dzisiaj bez końca. To dzisiaj bez końca. To dzisiaj bez końca. Święta Teresa z Lisieux, zwana Małą Tereską, w odróżnieniu od tak zwanej Teresy Wielkiej z Awila, o której już mój dzisiejszy gość, owszem, popełnił utwór. Marcin Styczeń, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak, siedzisz od pewnego momentu, przysłuchujesz się i powiedziałeś mi, że ta Tereska to u Ciebie też się pojawi w końcu kiedyś. Pojawi się, bo to no, niezwykła postać. Na tej płycie, którą trzymasz w rękach, na płycie Święci, jeszcze jej nie ma. Zacząłem nawet pisać ale nie skończyłem, więc uznałem, że musi jeszcze poczekać mała Tereska. Może będzie płyta Święci 2 albo Święci 3, zobaczymy. Może to będzie taki tryptyk. Wszystkich, o wszystkich świętych nie wyśpiewam, ale na razie napisałem piosenki i nagrałem o 14 postaciach. Święci sezon pierwszy. O. Sezon pierwszy, proszę Państwa. Trzymam w ręku bardzo udana płyta, a będziemy o niej rozmawiać. Ale zanim to się zdarzy, chciałbym odnotować, myślę, że Marcinowi będzie miło, dwa fakty. Po pierwsze, zbliża się, proszę Państwa, czwarta rocznica śmierci Leonarda Cohena. Miło, że pamiętamy, co? No oczywiście. A Leonard Cohen dla Ciebie ważna postać. Bardzo ważna. Napisałem płytę, stworzyłem całą płytę. Na pierwszą rocznicę jego śmierci lubię gadać z Leonardem. Pozwoliłem sobie przetłumaczyć jego 13 piosenek, tak, z jego trzech ostatnich płyt. Wybrane piosenki z tych trzech ostatnich, tak mniej więcej po trzy z każdej z tych ostatnich, które stworzył. No i powstała, myślę, piękna opowieść. Właśnie lubię gadać z Leonardem. Bardzo dużo spotkań z słuchaczami, fanami Leonarda Cohena. Namawiają mnie wszyscy teraz, żeby nagrać jego przeboje. I powiem szczerze, że już miałem tę płytę nagrywać, ale przyszła pandemia i stwierdziłem, że chyba jedynym tematem, którym mogę się zająć w tym okresie, jest to płyta Święci. I Cohen musiał poczekać te przeboje jego. Może na lepszy czas, może już po pandemii. Zobaczymy, jaki będzie ten świat po koronawirusie. No to bardzo fajny pomysł i zamysł, a tymczasem z tej właśnie płyty na taki dobry początek naszej rozmowy i spotkania dzisiejszego. I myślę bardzo a propos dzisiejszego dnia, zwłaszcza w Twoim przekładzie, bo to jest też taka pewna metoda, którą ma prawo zastosować tłumacz, mianowicie przefiltrować przez siebie wymowę, wydźwięk i ideę utworu i utwór Going Home zatytułować Idę tam. A gdzie? No to Państwo zaraz usłyszą. Marcin Styczeń. Lubię gadać z Leonardem, jak z żołnierzem, co ma warty, jak z tym draniem w garniturze ciasnym ciut. Musi mówić, co mu każe, i nieważne, czy z rozkazem się dziś zgadza, czy też nie, sługa mój. Będzie mówił słowa wielkie, jak wizjoner albo mędrzec, chociaż wie, że jest narzędziem w rękach tego, który panem wszystkich słów. Idę tam, gdzie nie jest smutno, idę tam, gdzie dziś to jutro, idę tam, gdzie będzie lepiej niż jest tu. Idę tam, gdzie znika ciężar, idę tam, gdzie nikt już nie gra, idę tam, gdzie niepotrzebny żaden strój. Pisać pieśń miłości, przebaczenia, wielki hymn, by nauczyć innych życia z pasmem klęsk, by popłakać nad cierpieniem i poświęcić uzdrowienie, lecz to mało, by zrozumieć, kim się jest. Chcę, byś teraz był już pewny, że ten ciężar niepotrzebny, że wystarczy tylko zgoda, by powtarzać wielkie słowa nieustannie i z oddaniem na jego zawołanie w świat je nieść. Idę tam, gdzie nie jest smutno, Idę tam, gdzie dziś to jutro. Idę tam, gdzie będzie lepiej niż jest tu. Idę tam, gdzie znika ciężar. Idę tam, gdzie nikt już nie gra. Idę tam, gdzie niepotrzebny żaden strój. Idę tam, gdzie nie jest smutno. Idę tam, gdzie dziś to jutro. Idę tam, gdzie będzie lepiej niż jest tu. Idę tam, gdzie znika ciężar. Idę tam, gdzie nikt już nie gra. Idę tam, gdzie będzie lepiej niż jest tu. Gadać z Leonardem, jak z żołnierzem, co ma warte, jak z tym draniem w garniturze, ciasnym ciut. Marcin Styczeń z płyty Lubię gadać z Leonardem, utwór zatytułowany Idę tam, w dwóch wersjach się na tej płycie znajduje. Going home, idąc do domu. Śmiele ten dom wyinterpretowałeś. No, z drugiej strony, no jak to wyrazić? Going home, mamy trzy sylaby. To jest też jakby wielka trudność tłumacza, że jeszcze musi się zmieścić w określonej liczbie sylab, w określonej melodii. Więc myślę, że jednak Cohen miał na myśli ten dom po drugiej stronie, ten powrót do domu. Tak ja to, tak odczytuję ten tekst. A on dzisiaj dla mnie brzmi szczególnie sympatycznie i tak czy zastanawiałem się przez chwilę i wiem, że też wielu twoich fanów się zastanawiało, jak się ta płyta ukazała, czy przypadkiem Marcin Styczeń nie za bardzo ochrzcił tego Cohena, czy nie nadał mu głębi, której sam autor nie posiadał? Głębie na pewno posiadał. No, nawet miałem dość ciekawą rozmowę w Trójce z Danielem Wyszogrodzkim na ten temat. I to jest niesamowite w przypadku Cohena, że on z jednej strony miał takie no, inklinacje buddyjskie, natomiast w piosenkach tego nie ma. To znaczy w piosenkach cały czas mamy metaforykę judeo-chrześcijańską i to jest niezwykłe. No trudno powiedzieć, żeby on był chrześcijaninem, natomiast na pewno fascynował się i postacią Jezusa, i chrześcijaństwem, i to, ten, dawał temu wyraz wielokrotnie w swojej twórczości. A dziś, proszę państwa, jak najbardziej możemy, bo przecież nikt nam nie zabroni, modlić się i westchnąć w duchowym sensie tego słowa także w intencji Leonarda Cohena. Oczywiście. A nie tylko naszych najbliższych. Zapytałem cię o to dlatego, że dzisiaj myślę ten utwór bardzo dobrze brzmi właśnie, tak zwraca naszą uwagę ku górze, a ostatnio wzrok nam bardzo błądzi po ziemi, prawda? Nisko bardzo, nisko. No niestety, takie czasy. Ja troszkę jestem przerażony podziałami, które mamy, tą wzajemną wrogością, wulgaryzacją języka. No, zawsze jestem tym człowiekiem, który szuka jedności, szuka porozumienia. Nawet to, że ja, tak jak powiedziałeś, tego Cohena ochrzciłem trochę, to też jest szukanie mostów. Mm-hmm. To jest szukanie mostów między kulturami, między religiami, między narodami. No i to jest przykre, że aż tak bardzo musimy się podzielić, żeby używać tak wulgarnych słów i, nie wiem, demolować kościoły. Ja każdemu daję prawo do demonstrowania, ale no, wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. I wolałbym, żeby było troszkę inaczej, żeby to inaczej wyglądało. Płyta Święci jest to bardzo nowa, naprawdę super nowa płyta, prawda? No dzisiaj ma premierę. Napisałeś właśnie tak, 1 listopada się ukazuje i tak się mogło dobrze złożyć, że możemy się właśnie dzisiaj zobaczyć. bo ostatnio słyszeliśmy się telefonicznie w marcu, kiedy się cała ta pandemia rozpoczęła. Ja wtedy pytałem, jak artyści, jak muzycy sobie radzą w tym czasie. I ty byłeś bardzo taki, no, pesymistyczny. No i dalej jestem, no, w tym sensie, że nie, no, że dla artystów to jest bardzo trudny czas. Myślę, że nie tylko dla artystów, generalnie dla wielu ludzi, ale dla tych, którzy stracili pracę, nie mogą się spotykać ze swoimi fanami, nie mogą koncertować. No to tych branż jest wiele, bo możemy mówić o gastronomii, hotelarstwie i tak dalej, nie wiem, firmach szkoleniowych. Lockdown dotknął nas bardzo. Brak możliwości spotykania się z fanami w przypadku artystów, no, i organizowania koncertów. No to jest taki dramat. Ja cię cieszę, że dzięki internetowi mogę się z tymi fanami co tydzień łączyć i gram koncerty w każdy poniedziałek o 20. Zagrałem już ich 40 przez ten cały okres od momentu, kiedy ta pandemia została ogłoszona. Więc ten kontakt mam kontakt z słuchaczami, mam kontakt z instrumentem, no, z publicznością, to jest zupełnie inny kontakt. Ja sobie cenię zawsze te bezpośrednie spotkania, no ale musimy się zgodzić na razie na rzeczywistość taką, jaką mamy. I no, postanowiłem też, no, nie wpadać w jakiś straszny pesymizm i zająć się pracą, dlatego też ta płyta, żeby ten czas spożytkować tak twórczo. Czy jutro w poniedziałek drugiego też będzie koncert? Oczywiście. O 20. O 20 na moim fanpage'u na Facebooku Marcin Styczeń. Facebook ukośnik tam, facebook.com/ Marcin Styczeń to mój fanpage. I jutro właśnie chcę zrobić taki trochę koncert zaduszkowy, więc będzie na pewno Cohen, na pewno będą Duchy Poetów z tego mojego... książka z płytą stworzona z Ernestem Brylem, o jego przyjaciołach poetach. No i na pewno kilka piosenek tych świętych, bo to się wszystko jakoś tak ładnie zazębi. A właśnie, a utwór zatytułowany Droga na Górę Karmel, który jest trzecim na płycie, też będzie grany? Postaram się specjalnie dla ciebie, drogi redaktorze, go zagrać. Ja nie powiedziałem, że ten mi się najbardziej podoba, ale proszę państwa, cała płyta jest bardzo fajnie pomyślana. Teksty są bardzo ciekawe, o tym porozmawiamy jeszcze za chwilę, bo w ogóle to jest piękny przedmiot, jaki mam w ręku. A kolejny dowód na to, że warto wydawać płyty, ale to trudne, to Marcin też zaraz o tym opowie. Droga na Górę Karmel, święty Jan od Krzyża. Zima w Toledo bywa bardzo sroga, lecz bardziej sroga bywa podłość ludzka. Pod moją celą słyszę ciche słowa, że czeka na mnie tylko ciemna trumna. Do tego jeszcze ta codzienna chłosta i smród i wszy łażące po mej głowie. W ciemności ginie cała moja postać. Gdzie jesteś, gdzie się skryłeś, proszę powiedz. Szukałem cię na zewnątrz, lecz ciebie nie ma tam. Wewnętrzną, by znaleźć ukryty skarb. Na Górę Karmel idę przez noc ciemną, a ciemność gasi pożądania ogień. Moje zmysły nie pragną już niczego, z doczesnych rzeczy nic już nie jest moje. Dalej przede mną tajemnicze schody, mej wiary płomyk drogę mi oświetla. W ciszy grobowej słyszę jakiś skowyt. To ma dusza, płacze i nie chcę przestać. Szukałem cię na zewnątrz, lecz ciebie nie ma tam. Podróż ruszam wewnętrzną, by znaleźć ukryty star. Po nocy zmysłów czeka mnie noc ducha. Droga jest wąska, bardzo ciasna brama. Rozumu już nie mogę dłużej słuchać. Pamięci mojej nie pozwalam kłamać. Nigdy już tylko pozostanie wola. I gdy zrozumie, że ma jedno wyjście, tej woli wreszcie się z ufnością podda. W jedności z tobą radość swą wykrzyknie. Żywy płomieniu miłości, od zawsze byłeś tam. W mej duszy najgłębszej zdrości znalazłem ukryty skarb. Żywy płomieniu miłości, od zawsze byłeś tam. W mej duszy najgłębszej zdrości znalazłem ukryty skarb. Znalazłem ukryty skarb. Żywy płomieniu miłości, od zawsze byłeś tam. W mej duszy najgłębszej istności. Ładne słowo. Znalazłem ukryty skarb. Muzyka i słowa, Marcin Styczeń. Historia świętego Jana od Krzyża. No, niedokładnie. Ale można by to tak troszkę określić. No, ja za każdym razem, pisząc piosenkę o konkretnym świętym, szukałem klucza. Mhm. I w wielu przypadkach było to po prostu opisanie świętego. Natomiast tutaj w przypadku tej piosenki Droga na Górę Karmel, ja wcieliłem się w postać świętego. Napisałem tę piosenkę w pierwszej osobie. Tak jakby to mówił, opowiadał święty Jan od Krzyża. I postanowiłem połączyć to jego dramatyczne doświadczenie uwięzienia, uwięzienia przez współbraci, bo on został uwięziony w klasztorze w Toledo przez swoich braci karmelitów za to, że nie zgadzali się z reformami, które on proponował. Chciał troszkę zaostrzyć regułę, wrócić do korzeni, a im się to nie podobało. Wspólnie zresztą z Teresą Wielką te reformy przeprowadzali. Został uwięziony w klasztorze w Toledo, był bity, głodzony w takiej klaustrofobicznej celi i tam tak naprawdę rozpoczęły się te jego twórcze dzieła, te twórcze i duchowe, no bo to trudno rozdzielić, bo święty Jan od Krzyża był gigantem duchowości, ale jednocześnie poetą. I miał bardzo konkretną tą wizję mistycznej duchowości. Ta Droga na Górę Karmel jest właśnie tą jego duchową drogą, która prowadzi do zjednoczenia z Bogiem. I ja ją zaczynam od tego najtrudniejszego doświadczenia, czyli tego uwięzienia, a później z tej ciemności przechodzenia przez noc ciemną, noc ducha także, bo to są kolejne etapy na tej drodze mistycznej, dochodzi się do zjednoczenia z Bogiem i, jak zacytowałeś, ten żywy płomień miłości, to właśnie jest ten szczytowy moment, tak? To jest dojście do szczytu Góry Karmel. Tam na tej górze znajduje się dziś sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Morza nad Hajfą w Izraelu. Tak, byłem. Piękne miejsce. Też byłem. Piękny widok, wspaniałe miejsce. Właśnie pomyślałem sobie, że ta góra, w ogóle góry, to oczywiście charakterystyczne, prawda? W Starym Testamencie Eliasz wspina się na górę, Mojżesz otrzymuje przykazania na górze. Góra, tak. Takie uprzywilejowane miejsce. Spotkania z Bogiem. Spotkania z Bogiem. Ale także, no właśnie, ta metafora wspinania się ku zbawieniu, ku górze. Pewien wysiłek także. Mhm. Choć w rzeczywistości tej duchowej świętego Jana od Krzyża, to też można powiedzieć, że to jest rzeczywistość wewnętrzna. Tak. A z kolei Teresa Zawila, twierdza wewnętrzna. Tak, o te pokoje poszczególne. Tak. Właśnie, jak to się wszystko łączy. Proszę Państwa, na koniec tej godziny Marcin Styczeń i ja po godzinie 7:00 jeszcze w nawiązaniu do Franciszka z Asyżu, bo słyszeli Państwo, jak to Andrzej Zając, franciszkanin, Ryszard Brączek, jak to tam odczuwali, Serafin i Krew, a to inny moment z życia Franciszka, na który Marcin Styczeń zwraca uwagę, to Państwo wiedzą to, co Franciszek usłyszał w kościółku świętego Damiana. Franciszku, idź i napraw mój kościół, który chyli się ku upadkowi. Ten dom się ku upadkowi chyli, więc idź i napraw mi go. W Franciszek nie mógł się pomylić, to musiał być Pana głos. Życie kupieckie za sobą zostawił, pozbył się drogich szat. Bez butów ruszył, prawie nagi, by siebie innym dać. Święty Franciszek najpierw pokochał ciszę, w niej przemówił do niego Pan, a brzmiało to właśnie tak. Ten dom się ku upadkowi chyli, więc idź i napraw mi go. Franciszek nie czekał ani chwili, wyciągnął do innych dłoń. Rany gnijące opatrywał tym, których nikt nie chciał znać. Bardzo rzadko odpoczywał, chorował, a jednak trwał. Święty Franciszek z Asyżu pieszo wyszedł, pomagał chorym tak jak mógł, w ich twarzach był sam Bóg. Święty Franciszek z Asyżu pieszo wyszedł, pomagał chorym tak jak mógł, w ich twarzach był sam Bóg. Ten dom się chyli ku upadkowi, więc idź i napraw go mi. Franciszek poszedł ludzi łowić, co mieli podobne sny, by wszystko, co się posiada, sprzedać i rozdać ubogim od tak. Potrzebującym przychylić nieba, być dla każdego jak brat. Święty Franciszek i jego towarzysze miłością zmieniali wokół świat w imię tego, co serce im skradł. Święty Franciszek i jego towarzysze miłością zmieniali wokół świat w imię tego, co serce im skradł. Dom się chyli ku upadkowi, idź i napraw go więc. Franciszek zawsze był gotowy, by ludziom radość nieść. Bratem był mu księżyc, pies, kot i kwiat. Od nich uczył się wierzyć i służyć przez cały czas. Święty Franciszek z ptakami pogadać przyszedł. Nie trzeba było wielu słów, pokój, dobro, Bóg. Święty Franciszek z ptakami pogadać przyszedł. Nie trzeba było wielu słów, pokój, dobro, Bóg.